gündüzün iki ucunda ve gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. İyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır.